Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. La havle ve la kuvvete illâ billâh. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli aleyhi ve sellem. La havle ve la kuvvete illa. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli aleyhi ve sellem. La havle ve la kuvvete illa. Euzü billahi şemî'il alîmi mineşşeytânirracîm. Rabbi a'udhu bika min hamazati şeyatîn ve a'udhu bika rabbi en yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Kellâ bel tuhibbûne l'âcilete ve tezerûne l'âhireh. Vücûhun yevme izin nâzıratun ilâ rabbihâ nâzıreh. Sadakallâhul azîm. Allahümme enfa'nâ bil Kur'ânil azîm. Barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el hayyel kayyum. La havle ve la kuvvete illa billah. Hassantukum bil hayyel kayyum illezî la yemut ebeda ve defa'tu ankum es-sû'e bilâ havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azîm. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hadid da'veti tâmmetin nafi'ah ve salatil qâimeh âd seyyidina Muhammeden l-vesîlete vel fadîle ve derecete rafi'atel âliyeh ve ba'thullâhumme l-meqâmel mahmudel lezî va'atteh inneke la tuhliful mi'ad ve nahnu neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve resûluhu radînâ billâhi rabbâ bil-islâm dînâ Nebi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem resulen ve nebiyya. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri sizleri nazardan muhafaza eylesin. Amin. Bu sıcak zamanda herkesin serinlere kaçtığında şarkılarla, türkülerle, filmlerle, dizilerle uğraştığı bir zamanda Allah için Celle Celaluhu bir araya geldiniz. Allah yolunda toplandınız. Bu toplantınız, bu toplanmanız af olarak dağılmanıza vesile olsun inşallah. Allah Teala buradan bir günahkar çıkartmasın inşallah. Hepimizi mağfurin zümresine ilhak ederek, bu cemaatin faziletine nail ederek dağılmaya muvaffak eylesin. Bir hadis-i şerif rivayet ederek başlayayım. Bu meclislerin, toplantıların faziletini, bereketini, meziyetini anlatayım. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. La yectemi'u kavmun ala zikrillah. Bir cemaat Allah'ın zikri üzere toplaşırsa, biz burada ne üzere toplaştık? Zikir üzere toplaştık. Çünkü kimden bahsedeceğiz? Allah'tan bahsedeceğiz. Celle Celaluhu. Onun ayetlerini okuyoruz. Habibin hadis-i şeriflerini okuyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece meclisimiz zikir meclisidir. İlim meclisidir. Zikir, Allah-u Teala'yı anmak, hatırlamak demektir. Tesbih çekmek onun aletidir. Yoksa tesbih çekmek, zikretmek demek değildir. Zikirin hakikati Allah'la beraber şekilsizdir. Kulun Rabbini hatırlaması. Şimdi bir adam bakarsınız elinde tesbih. La ilahe illallah diyor görünüşte. Önünü açmış Kur'an okuyor görünüşte. Eğer kalbi de o zikrettiği Allah ile beraber ise okuduğu Kur'an'da aklı fikri o kelamın sahibi olan Mevla'da ise o adam hem zahiren hem batınen içli dışlı zikirdedir. Ama bir adam elinde tesbih çekerken aklı başka yerlerdeyse, Kur'an okurken kafası başka yerlerdeyse bu gaflettedir. Eğer 1000 yıl dese Allah bir salik, muradı olmasa Allahu malik, sevap asla verilmez belki halik, isim maksut değildir belki malik, murat kıl zati hakkı gel gidelim cemali ba kemale seride. Bir adam 1000 yıl ömrü olsa devamlı Allah Allah dese ama maksadı, gayesi, derdi bu ismin sahibi olan Allah rızası olmasa hiç sevap alamaz, boşuna ömür tüketir. Çünkü isim gaye değildir, ismin sahibi maksat. Onun için şimdi bu meclisimiz zikir meclisidir diyoruz. Neden? Kafaları toplayacak, akılları bir araya getirecek, kalpleri bir araya getirecek. Çünkü buradan duyduklarınız kulaklarınız vasıtasıyla kalplerinize inecek. Kalplerinizden inşallah bütün uzun onun için bu okunan ayet-i kerimeler, bunun tefsirinde beyan edeceğimiz deliller, hadis-i şerifler inşallah bizi Allah'tan haberdar edecek, gafletten ikaz edecek, günümüzü, geleceğimizi, geçmişimizi bize haber verecek ve gerçek zikre bizi muvaffak edecek inşallah. Onun için zikir meclisinde olduğumuz kesindir. Bir cemaat Allah'ın zikri üzere bir araya gelirlerse illa kıyle lehum, mutlaka onlara denilir oradan dağılmadan. Şimdi siz burada oturuyorsunuz. Dağılma vakti geldiğinde kapıdan çıkarken Allah Teala görevli melekler gönderir. Dünyayı dolaşırlar. Zikir meclisi ararlar. Şarkı meclisi arasalar çok bulurlar. Zikir meclisi arayınca az bulurlar. İstanbul'un bu saatte neresinde kaç meclis böyle var? Ama içki, kumar meclisi çok. Eğlence meclisi çok. Onun için o melekler dolaşırlarken yolları buraya düşer, zikrin kokusunu alırlar, nurunu alırlar ve birbirine bağırırlar. Helummu ila hacetikum. Gelin gelin, aradığımız cemaat buradadır diye bu cemaati bulurlar. Çoktan bulundunuz. Çoktan bulundunuz. Allah-u Teala'nın istihbaratı herkesten kuvvetlidir. Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu meleklerinin bulmaları herkesten kuvvetlidir. Hemen bulurlar. Bak, milyonlarca insan, dünyada milyarlarca insan içerisinde kim Allah'tan bahsediyor? Melekler ona hemen koşarlar. فَيَحُفُونَهُمْ بِيَجْلِحَتِهِمْ. Birinci kat semaya kadar kanatlarıyla kuşatırlar bu meclisin etrafını. Kanatlarını açarlar. Birinci kat sema nerede? 500 sene yukarıdadır. Bu mesafeyi melekler kanatlarıyla örterler. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari hadisi bu. Müslim hadisi. Sahih. Ve bu cemaat buradaki zikrini, fikrini bitirinceye kadar melekler onlara salat ederler. Yani feyiz yağdırırlar, rahmet yağdırırlar, bereket yağdırırlar, huzuru kalp yağdırırlar, sekinet, sükunet yağdırırlar. Ne kadar sıkıntıları, vesveseleri, buhranları, bunalımları olsa bu cemaatle gelmekle beraber huzur bulurlar. Huzur bulurlar. O meleklerin yağdırdığı feyizdendir. Sonra beklerler. Ne zaman ki meclis dağılır, kapıda onlara derler. Kumu mağfurellekum. Buradan çıkıyorsunuz şimdi, kalkın bakalım. Günah yüklerinizden azat olarak, bütün günahlarınız bağışlanarak kalkın bakalım. Tonlarca günah yüküyle gelenler ağır yükler altında ezilenler inşallah buradan kuş gibi yenlik çıkacaklar. Dahası da var. قَدْ بَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ. Allah Teala tarafından onlara nida edilir. Melekler vasıtasıyla bildirilir. Sizin bu zamana kadar ne kadar günahlarınız vardı? Herkesin ne kadar ise Allah Teala biliyor. O günahlarınızın hepsini sildim. Silmekle de kalmadım diyor. Sevaplara çevirdim. Adam tonlarca günahla geliyor. Tonlarca sevapla dönüyor. Ticaret buna derler. Kar buna derler. Hidayet buna derler. Menfaat buna derler. Ondan sonra melekler Mevla'nın huzuruna varırlar. Mevla mekandan münezzehtir. Bizim gibi yukarıda aşağıda denmez. Meleklere sorar. Halbuki o herkesten iyi biliyor. Ama onun sünneti odur ki şahit tutar. Hafaza meleklerini sağımızda solumuzda, yazıcı meleklerini ne yaptı? Bize şahit tutuyor. Halbuki melekler yazmasa Allah unutur mu? Unutmaz ama şahit tutuyor. Bizi de birbirine şahit tutuyor. Biz de burada birbirine şahit oluyoruz. Ahirette de şahit olacağız ki biz Allah'a inanıyoruz. Biz Muhammed Mustafa'ya tabi oluyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bak biz İslam cemaatinde bulunuyoruz. Elhamdülillah. Allah hayırlı şahitlerimizi artırsın. Amin. Kötü yoldaki şahitlerimizi unuttursun. Bize tevbe nasip etsin Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri. Ondan sonra Mevla onlara sorar. Keyfe veccettüm ibadî. Kullarımı nasıl buldunuz? Melekler derler ya Rab. Veccednâhum. Yüsebbihûneke, yukaddisûneke, yuazzumûneke. Onları bulduk, seni tesbih ediyorlardı, takdis ediyorlar, tazim ediyorlar. Senden bahsediyorlar, şanını, şerefini, ululuğunu beyan ediyorlar. Mevla buyurur. Hel râvni, onlar beni görmüşler mi de benden bahsediyorlar? La vallâhi mâ râvke. Vallahi seni görmediler ya Rabbi. Keyfe le râvni, beni bir kere görseydiler nasıl olurdular? Melekler der, ya Rabbi. Seni bir görselerdi, hiç böyle gevşek dururlar mıydı? Şimdi de zikrediyorlar ama bir yandan esniyorlar, bir yandan gevşiyorlar, bir yandan terliyorlar, bir yandan üşüyorlar. Gevşeklik var. Allah'ın cemalini görsek böyle mi oluruz? Cennette görürüz inşallah. Cennete gireriz de görürüz inşallah. Peki onu görenler böyle mi olur? Hiç onu gören başka şey düşünür mü? Şimdi siz düşünüyorsunuz ki ne zaman bitecek de gideceğiz de bir demli çay içeceğiz, bir soğuk gazoz içeceğiz, yandık diyorsunuz. Ya. Halbuki şimdi Mevla'yı görüyor olsaydınız hiç içinizden böyle bir şeyler geçer miydi? Çoluk çocuğu özler miydiniz? Ya. Mevla'dan başkasını düşünür müydünüz? İşte görmemişin haline sorarsan bize bak. Görmemiş adamız biz. Allah-u Teala'yı görmediğimiz için böyle gevşekten alıyoruz işi. Peki Mevla sorar. Benden ne istiyorlar? Ya Rabbi senden cennetini istiyorlar. Şimdi onun için bu sohbetlerin sonunda ne yapıyoruz? Kısa da olsa bir cennet istiyoruz. Neden? Çünkü alacağımız var. Hakkımız tereddüt ediyor. Allah Teala bu yolda toplananlara bir hak vermiş. Dileyin benden ne dilerseniz. Şimdi cennet istemeden çıkan adam, cehennemden sığınmadan çıkan adam, Mevla sorsam meleklere, bunlar benden ne istiyorlar? Ya Rabbi bunlar ne istediğini de bilmiyorlar. Toplandılar, çıktılar. Ne yaptılar belli değil. Ama sonunda cennet isteyince, ha bunlar doğru adresteler, ne isteyeceğini biliyorlar. Neye benzetiyorum ben onu? Diyorum ki, sohbeti dinleyip duasına amin demeden çıkan, bir ay çalışıp da maaş almadan işten çıkan enayi gibidir. Ama siz uyanıksınız maşallah. Hiçbiriniz öyle çalışıp da paranızı yitirir misiniz? Dersiniz ki, ya çıkacağım ama birkaç gün daha bekleyeyim, maaş alayım da öyle çıkayım. Peki, Helal cenneti, cennetimi gördüler mi de benden cennet istiyorlar? La vallahi ma ravha. Vallahi cenneti görmediler. Resulullah gördü Miraç gecesinde, biz görmedik. Bize haber verdi, biz inandık. Peki cenneti mi görseydiler nasıl olurdular? Ya Rabbi, cenneti görseydiler böyle gevşek mi olurdular? Adam bir dua ediyor, ellerini bile doğru dürüst açmıyor, şöyle yapmış. Efendim, böyle büzmüş. Cennet istiyor. Bu nasıl bir isteğidir? Yani ister ver, ister verme gibi bir isteğidir. Ama nasıl açacak? Efendim, nasıl Mevla'dan talep edecek? Nasıl ısrar edecek? Koparana kadar yalvaracak. Sabahlara kadar secdeden kalkmayacak. Ağlayacak, sızlayacak, cenneti kazanacak. Şimdi cennet istiyorsun, adam amin demeye üşeniyor. Amin demeye üşeniyor. Görmemişe buna derler. Görseydi nasıl isterdi? E şimdi efendim, dünyanın köşkleri var, sarayları var, kasırları var, ne pahalı yerleri var, buraları gören insan, adama desen ki bak bura senin de olabilir, adam da git işine dalga geçme ya. Nereden benim olabilir? Milyon dolarlardan bahsediliyor. Benim nereden çıkacak o kadar param? Ama hakikaten sen şöyle dua et, şöyle niyaz et, şunu yap, burayı sana verirler dese, adam ne yapar? Gece bekçiliği de yapar, sabahlara kadar da uykusuz kalır, akşama kadar da ırgat gibi çalışır, değil mi? 300 milyona, 400 milyona ne emek veriyor bu millet? Asgari ücrete ne gayret gösteriyor bu millet? Bu sıcaklarda, potaların başında ne ter döküyor bu millet? Kazanılan karşılık meydandadır. Bir lokma ekmek. Ama o cennet pahalı. Allah'ın malı pazara çıktı. Bak şimdi biz buradan pazardan dolayı zor geldik. Sizi de beklettik ama ne yapalım? Buralar pazar. Çok nüfus var buralarda. Allah hayırlılarını artırsın. Efendim, şerlerini ıslah etsin, hidayet etsin. Amin. Dolu millet. Herkes bir tarafa gidiyor. Herkes yemek peşinde. Rızık peşinde. Geçim telaşesinde. Bir şeyi ucuz alacağım diye dolanıyor. Bak pazar. Burası Gültepe pazarı mı nedir? Gültepe pazarı. Bu hafta alamasan bir de hafta yine var. Şimdi bu hafta unuttun lahana almayı. Ne olacak? Başladın ağlamak. Millet sana güler ya. Ne ağlıyorsun? Lahanayı unuttun. Allah Allah. Haftaya bir daha pazar var. Ama bu dünya pazarıdır. Bir kere kuruldu, kalktı mı bir daha bulunmaz. Namazı kaçırdın, orucu kaçırdın, zikri kaçırdın, sohbeti kaçırdın, cemaati kaçırdın, cenneti kaçırdın. Döndürün treni, bineyim geri. Bir daha gelin olursam demiş, oturmasını kalkmasını bileceğim. Hep seni gelin ederler mi ya? Bu kadar millet evde mi kalacak? Bir kere geldin bu dünyaya, işini yoluna koy. Ela inne silatellahi galiye. Allah'ın malı pahalıdır. Ela inne silatellahi cennet. Allah'ın malı nedir diyor? Cennettir. Siz müşterisiniz. Allah-u Teala bayi, satıcı. Siz alıcı. Aradaki dellal, malı pazarlayan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize tarif ediyor. İşte böyle cennet var. Ben girdim, ben gördüm. Bana inanıyor musunuz? İnanıyoruz, senin hiçbir yalanını işitmedik. Tamam, inanıyorsanız ben gördüm. Şu daireyi bir de ben görseydim ya. Güvendiğim bir adam diyor ki ben gördüm, tam sana göre ya. Tam sana göre de sen ona göre misin meselesi var. Adam gazetede ilan okuyor, 5 milyar maaşı duyunca atlıyor. Ne oldu? Bu iş tam bana göre. Anladık da altında vasıflar sayıyor. Şu. Dilleri bilecek, diplomalar olacak mesela. Sende bir şey var mı? Yok. İlkokuldan terk. Ne o, sana 5 milyar maaş verirler mi? Maaş tam bana göre. Sen ona göre misin? Değil. Cenneti duyuyor. Bu cennet tam benlik. Ama sen neren adamısın? Allah'ın malı pahalıdır. Ela inne silatallahi'l cennet, Allah'ın malı cennettir. Pazara çıkarttı şimdi. İşte yatsı. Ezanlar okunuyor. Namazlara davet olunuyor. İşte oruç ayları, Recep-i Şerif bitiyor. Şaban-ı Şerif geliyor. Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Mevsim mevsim. Kapan kazanıyor. Şu Recep ayında neler oldu neler. Sohbetlere tabii geleniniz var, gelemeyeniniz var. Allah nasip etsin, hep gelirsiniz inşallah. Fatih'teki mescitte her salı sohbet var. Bir aydır anlata anlata anlata Recep ayını, millete biraz oruç tutturduk, bir şeyler namaz kıldırdık. Nafileler, zikirler, tesbihler de risale hazırladık. Tabii bitti şimdi. Recep de bitti, risale de bitti. Ama gelebilseydiniz bu Recep'te yükü tutmuştunuz, köşeyi dönmüştünüz. Çünkü hep tarif ettik. Yarının orucu şu sevap. Öbür günün namazı bu sevap. Her gün 100 defa şu tesbih bu sevap. Ya bunlar işte. Cennet böyle kazanılıyor. Cennet nerede kazanacaksın? Sen de zannettin gidip de dilekçe mi vereceğim bir yerlere cennete müşteri olacağım diye. Kuyruk mu olacak sana? Tombala mı çıkacak? Çekiliş mi yapılacak? Kime çıkacak? Belediyenin evleri miydi bu? Bu Allah'ın cenneti ya. İnne Allah'a iştara minel müminine enfusehum ve emvalehum biennelehumul cennet. Allah inananlardan canlarını, mallarını satın aldı. Karşılığında cenneti onlara sattı. Allah bozmaz. Bozarsa kul bozar. Bak, biz mümin miyiz? Elhamdülillah Müslümanız. Allah Teala bizden malı canı satın almış, cenneti bize satmış. Bu ne demektir? Ha, bu şu demektir. Bu canı sana ben verdim. Benim razı olduğum yerde kullanacaksın, razı olmadığım yerde kullanmayacaksın. Elini, ayağını, gözünü, kulağını, aklını, kalbini, hiçbir şey. Bak sana göz verdi. Sen de diyorsun ki bu göz benim. Ya bu sana emanet. Allah Teala verdi bunu sana. Ne buyuruyor? Kabe'ye bak. Kur'an'a bak. Alimin yüzüne bak. Ana babanın yüzüne bak. Ayetlerime bak. Göklere bak. Yerlere bak. Eşine bak. Çocuğuna bak. Ama namahrem kadına bakma. Sen de diyorsun ki ben sarı çizmeli Mehmet Ağa'yım, bana kim karışır, bakarım. Bakarsın ama baltayı taşa vurursun. Allah'ın emanetini körletirsin. Mesul olursun. Şimdi sana canını sattın mı? Sat. Allah da sana neyi sattı? Cenneti. Sen şimdi gözüne karışamazsın, sen cennete karış. Git cennette istemediğin bir şey olursa, de ki ya Rabbi burada da niye böyle oluyor ya? Cennette bir canının istemediği yoksa, canının istediği yoksa, istemediği varsa, de ki ya Rabbi bu pazarlık böyle değildi, sözleşmemiz böyle değildi, niye? E biz cenneti öyle bilmiyorduk. Ha, o zaman konuş. Ama şimdi sen gözü sattın Allah'a. Ne yapacaksın? Razı olduğu yere baktıracaksın, razı olmadığı yerden çekeceksin. Kulağı sattın Allah'a, canını sattın ya. Buna gıybet, dedikodu, yalan, iftira, haram, gayrimeşru, şarkı, türkü duyurmayacaksın. Sattın. Kur'an duyur, zikir duyur, ilim duyur, nasihat duyur. El verdi, ayak verdi. Bunların hepsini yaratıldığı gayeye kullanırsan, tamam. Gayenin dışına çıkarsan, pazarlığı bozdun. Malı satın aldı. Ne demek? Zekat vereceksin diyorsun. Bir hesap yapıyor adam. Adam diyor ki ben bu kadar zekat verilir mi ya? Niye diyor? E benim zekatım diyor 40 milyar tutuyor. Ulan sana mı acıyacağım? 40'ta biri 40 milyarsa bunun 39'u ne eder? Demek ki sende o kadar var ki zekatın 40 milyar tutuyor. Sana mı acıyacağım? Hani malı Allah'a satmıştık? Yine de Rabbimiz diyor ki yiyin, için, gezin, araba alın, çoluk çocuğunuzu giydirin, kuşadın. Her şey serbest. E bir zekat verecek. Eli titremeye başlıyor. Kalbi kütlemeye başladı. Adam dedi ya hoca efendi ben zekat veriyorum ama sorma dedi. Ayağımdan et koparmış gibi oluyor. Ben de dedim ki ya zorla hayır hayırdır seninki daha sevaptır dedim ya. Ne diyeyim herife hiç vermeyecek ya. Ayağımdan et kesmiş gibi oluyorum diyor. E niye öyle oluyorsun? Bu malı Allah'a sattın zaten o sana verdi. Ve atuhum min malillahi lezî âtâkum. Allah'ın size verdiği malından verin diyor. Babanın evinden getirdiysen senin kalsın diyor. Babanın evinden donsuz çıktın ya. Dünyaya neyle geldin? E şimdi neyin var? Dairelerin var, otellerin var, lokantaların var, arabaların var. Kim verdi bunları? Allah. Ondan biraz ver diyorsan, malı sattın ya. Adam diyor ki bu bana çok geliyor. Başlıyor hilelere. Ben borçluyum. Katır trilyonluk herif zekat vermiyor. Borçluyum. E tabi sen boyundan büyük bir fabrika dağılırsan kıyamete kadar hiç borçlun bitmez. Devamlı al sen. Millet aç kalsın. Sadaka ver. Yok. Fitre ver. Yok. Kurban kesecek. Horozdan olur mu diyor. Allah'ım ya. Öbürü de çıkmış horozdan da olur diyor. Ne yapacaksın? O da dekan olmuş. Bir yerlere. E tamam. O da bulmuş horozu. Eyüp Sultan da horozu adak yapmış kesiyor. Durum bu. Ya sana diyorlar ki şöyle koyun keseceksin. Dişi şöyle olacak, boynuzu böyle olacak, yaşı şöyle olacak. Hiç ona bakmıyor. Ya kestim oldu işte, karıştırma şimdi diyor. Hani malı satmışladın? Bu iş döndü diyor. Nasreddin Hoca'nın ev satmasına. Şehirdeki evi satıyor. Köye çıkacak. Neredeydi o? Akşehir. Gittik ziyaret ettik. Mübarek zat. Evliyaullah'tan idi. Büyük veli idi de her işinde ibret var. Mezarı bile adamı güldürür. Dört tarafı açık, kapıda koca kilit var. Ondan sonra dedi ki ben köye çıkacağım dedi. Efendim bu şehirdeki evi satılığa çıkardım. Birisi müşteri oldu ona. Pazarlık sonucunda dedi ki sattım aldım tamam. Akit tamamlandı ancak. Üst katta dedi bir çivi çakmışım zamanında onu pazarlığa sokmayalım dedi. Adam dedi sen ne muzip adamsın ya. Evi aldım da çivi de senin kalsın fark etmez dedi yani. Fark etmez oğlum Nasreddin Hoca bu. Ertesi hafta günü geldi. Köyden iniyorlar hafta günü. Bir tane efendim torba işkembe doldurmuş. Torbada patlak. Getirdi bunun kapısını çalıyor. Adam da açtı kapıyı. Ne var hoca efendi? Şunu benim çiviye as dedi. Yahu leş dedi ya her taraf kokuşuyor. Allah Allah çivi benim değil mi ya? Bir de hafta gelmiş ciğer getirmiş. Bir de hafta bilmem. Her hafta bir şey getiriyor. Şunu benim çiviye as. Adam dedi evini de çivini de. Al dedi ben bozuyorum dedi bu işi ya. Şimdi bizim iş nasıl oluyor bizim satış? Allah Teala diyor ki malınızı canınızı aldım. Size cenneti sattım. Akit bitti. O zaman malcal kimin oldu? Allah'ın. Cennet kimin oldu? Bizim. Şimdi biz sattığımız şeye karışabilir miyiz? Karışamayız. Karışıyor muyuz? Yatıyoruz aşağı. Allah Teala ne buyuruyor? Kalk sabah namazını kıl. E ya Rabbi bu 9'da olmaz mı ya? Ya 9'da olur mu? Güneş bacayı dolaştı ya. Güneş doğmadan kılacaksın. E şimdi bak bozuyor pazarlığı. Ya Rabbi ben canımı sattım ama bu saatte uyku biraz tatlı geldi. Ondan sonra oruç tut. Şuna bakma. Gider bakar. Şunu dinleme. Dinler. E hani bu mal benim idi? Şuraya kullanma diyorum sana. Tersini yapıyorsun. Allah-u Teala bozmaz. Va'den aleyhi hakka fit tevrati vel incili vel kur'an. Ben söz veriyorum. Hakikaten gerçekten vaat ediyorum. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da böyle yazılıdır. Ve men evfa bi ahdi minallah. Allah'tan çok sözünde duran var mıdır? Kimse yok. Ahdine vefada Allah'tan ileri kimse yok. O zaman sevinebilirsiniz. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِهِ Yaptığınız alışverişle sevinin, müjdelenin, mübarek olsun. Neden? Beş para etmeyen malınızı, canınızı sattınız, bahası biçilmeyen cennetini, cemalini aldınız. Sizden daha karlı bir alışveriş yapan var mıdır? Sizin canınız kaç para ediyor? Malınız kaç para ediyor? Canınız da ayıplı, malınız da ayıplı. Allah buyuruyor. Peki benim cennetim hiç ayıpsız, hiç kusursuz. Ben o cenneti size veriyorum. Siz bu değersiz malınızı, canınızı benden acıyorsunuz. Esirgiyorsunuz. Uykum var diyorsunuz. Şimdi yaz diyorsunuz. Terledim diyorsunuz. Üşüdüm diyorsunuz. Bir bahaneyle benim yolumdan kaçıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu ya? İşte sahabe-i kiram Rıdvanullah aleyhi mecmuin. Onlar sözde durdular. Onlar ahde vefa gösterdiler. Ricalun saddaku ma ahadullah aleyh. Allah buyuruyor estaizu billah. Rica minel mu'minine ricalun saddaku ma ahadullah aleyh. Feminhum men qada nahbahu ve minhum men yentaziru ve ma beddelu tebdila. Müminlerden öyle erkekler var, öyle yiğitler var, pehlivanlar var. Allah'a verdikleri sözde doğru çıktılar. Kimisi canlarını verdi, şehit oldular. Kimisi de niye şehit olamadım diye üzülüp bekliyor. Onlar hiç söz bozmadılar. Bizim gibi mızıkçı mıdırlar? İkide bir pazarlığı bozacaklar. Şu bizim işimize bak ya. Biz Allah yolunda cihada çağrılsak, Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem hiç acaba gider miydik? Şimdi diyorsun, ah peygamberi bir görsem şimdi canımı verirdim. Numaracı seni sahtekar. Ne canını vereceksin? Kalk namaz kıl diyorsana namaz kılmıyorsun da. Canını verir mi senin gibi adam? Ondan sonra diyorsun adama, ben peygamberi canımdan çok seviyorum diyor. Bir kere görsem ölsem diyor. E diyor Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men ahya sünneti ba'deme mati fe kenne mahiyan. Benim ölümümden sonra sünnetimi yaşatan beni yaşatmış gibi olur. Mezarımdan kaldırıp dolaştırmış gibi olur. Bak sakal onun sünnetidir veya şu misvak onun sünnetidir veya şu onun sünnetidir. Şunu yaşat, Resulullah yaşatmış olursun. O zaman diyor, hanım istemiyor, canım istemiyor. O şöyle der, bu böyle der. Ben kime ne cevap vereyim? Millet bana ters bakar hoca efendi. Senin gibi mızıkçı adamla iş olur mu? Seni ölüme çağırsalar Allah yolunda gider misin? Şimdi diyorsun ki giderim. Ama Resulullah'ın yolundan da ne münafıklar döndüler geri değil mi? Şimdi bak şu sıcak. Mekke'nin çölleri, Medine'nin çölleri 60 derece, 70 derece kızıyor. Şu en sıcak Ağustos sıcağında Mekke'de o çölde adam bir gün güneşin altında kalsa ölür ya, peyni çıkar. Perdesiz, örtüsüz. Bu çöl sıcağında Medine'den 1000 kilometre Tebuk muharebesine gidiyorlar. 1000 kilometre. Ve binekleri de yok. Su yok, bir şey yok. Öyle sıkıştık diyorlar. Öyle susadık, susuzluktan öleceğiz. Devenin içinde su kalır. Deve 10 gün susuz idare eder. Allah onu çöl hayvanı olarak yarattı. Ona depo yarattı içerisinde. 10 gün suyu bir yerden depolar, 10 gün susuz gider. O kadar susuz kaldık diyorlar. Deveyi kestik içindeki suyu içmek için. Devenin içindeki suyla hayatlarını idame ettirdiler Tebuk muharebesinde. Ya. Nasıl adamdı bunlar? İslam'ı nasıl bize kadar getirdi bunlar? Canlarını nasıl seve seve verdi bunlar? Ellerindeki bir hurmayı bile yemeden ölüme atıldı bunlar. Ya. Geldiler harp meydanına, müşrikler bu tarafta, müminler bu tarafta. Bir tanesi acıkmış idi. Bir hurma, bir hurma adam başı nerede düşecek? Bir hurmayı 3-5 kişi yalıya yalıya idare ediyor. Biz namaza kalkamıyoruz ya. Biz Allah diyemiyoruz. La ilahe illallah diyemiyoruz. Biz bir Müslümana namaza gel ne olur diyemiyoruz ya. Bizden gevşek adam daha dünyaya gelmemiş ya. Bak hem de nereye gidiyor? Susuz, aç, uykusuz, 1000 kilometre yayan yol. Gittiği yerde de dinlenecek mi? Gittiği yerde de gavurla savaş yapacak. Kılıç kullanacak ya. Dur dur biraz daha sabret sabret, ne oldu, yatacaksın dinleneceksin demiyorlar yani. Hele gel de savaş yapacaksın diyorlar. Nasıl dayandı bunlar? İman. Elinde de bir hurması vardı. Müşriklerle tam savaşa girecek. O hurmaya baktı baktı böyle. Tam yiyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gel. Dedi ya Resulallah. Şimdi ben dedi bunlara saldırırsam da şehit olursam neredeyim? Dedi cennettesin. Muhammed Mustafa söz veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cennettesin. Dedi o zaman dedi cennetin kokusu gelmeye başladı. Bu hurmayı yiyecek kadar beklersem çok geç olur dedi. Hurmayı orada bıraktı. Aç bir ilaç müşriklere saldırdı. Ve şehit oldu. Şehit olur olmaz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Başında oturdu. Önce bir güldü, sonra bir döndü. Sahabe-i kiram hemen sordular. Resulullah bizim görmediklerimizi görüyor, melekleri görüyor. Dediler ya Resulallah, niçin önce güldünüz de sonra döndünüz? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, gülmemin sebebi, bunun cennetteki makamını hemen Allahu Teala'nın huzuruna kabul edildiğini görünce, kazandığını görünce çok sevindim. Dönmemin sebebi cennetten hurileri geldi. Ağzına hemen cennet tahamlarından sokuşturmaya başladılar. Onun eşlerine bakmayayım diye yüzümü çevirdim. Cennet bu kadar peşin, dünya bu kadar fani. Şimdi bak, cenneti aldık diyorsun. Malı canı sattık, cenneti aldık. E adam diyor ki, hoca efendi cennet ne zaman ya? Bak şimdi biz uykumuz geliyor, uyuyacağız. Biz sana uyuma demedik ki, sabah namazı vaktine kalk dedik. Efendim ben canım acıkıyor, yiyeceğiz. Biz sana yeme içme demedik, Ramazan günü orucunu tut dedik. Biz sana demedik ki kazanma, harcama. Biz sana dedik ki faize bulaşma, krediye bulaşma, rüşvete bulaşma, yetim malı yeme, gasp etme, çalma, kapkaç yapma. Halalından ye, börek yemesin, ne kuru ekmek ye, ne yapalım? Helal olsun. Biz sana bunu diyoruz. Allah Teala İslamiyet'i merdivensiz gökten yukarı tırmanmak gibi zor yapmadı ki. 5 yaşında çocuğun, 7 yaşında çocuğun yapacağı kadar kolay yaptı. Şu anda 7 yaşında çocukların bildiklerini ben bilmiyorum. Bilgisayar çağı. Ben bilgisayar bilmem. Bir şey bilmem. Bak 7 yaşında benim çocuğum var, beni oynatır. E tabii. E şimdi bu çocuk namaz kılamaz. Abdest alamaz mı? Bilmedikleri bir şey yok. Bu kadar kolay. Kılanlar da var. 6 yaşında hafız olan ben biliyorum. 4 yaşında başladı, 6 yaşında bitirdi. Bütün Kur'an. Yani Allah Kur'an'a kabiliyetli yarattı kullarını. Fıtrat üzere yarattı, İslam kabiliyeti üzere yarattı. Eğitim olursa. E şimdi cennet ne zaman? Cennet hemen öldüğün gibi. Bak orada öldü, cesedi kumların üzerinde, kızgın çöllerde yatıyor. Daha defin işlemi yapılmamış, hurisi geldi, ağzına cennet tahamını koyuyor. Cennet bu kadar peşin. Şimdi öleniniz, şurada öleniniz, bir daha evinize dönemeyeceksiniz. Eşinizi, çoluk çocuğunuzu göremeyeceksiniz. Sevdiğiniz arabanızı, telefonunuzu, bilmem nenizi bir daha tutamayacaksınız. Ama şimdi öleniniz, ebedi ahirete hemen gideceksiniz. Onun için Evliyaullah ne diyor? Resulullah'ın bu hadisi hakkında El cennetu ekrabu ilâ ahedikum min şirâkin âlî ve nâru misli zâlik. Cennet sizin birinize takunyasının kayışından, ayakkabısının bağından daha yakın. Cehennem de aynıdır diyor. Ne demek daha yakın? Bak sizin ayakkabılarınızda bağlar var. Eskiden takunyalar da kayışlar olur. Ha o ayakkabının bağı sana ne kadar yakın? En yakın görüyorsun onu. Cennet ondan yakın. Niçin? Eğer sen cennetlik bir adamsan, şu anda oturduğun yerde birden ölebilir misin? Ölürsün. Bazı insanlar ayağına ulaşamadan ölüyor. Adam şöyle hareket yapamadan ölüyor. Bak ayakkabının bağı sana ne kadar yakın? Eğer cennetlik adamsan, aniden ölsen cennet sana ondan yakın. Ona ulaşamadan cennete ulaşırsın. Cehennem de aynıdır. Eğer cehennemlik adamsan, şimdi ölsen, bak adamlar ne kötü yerlerde ölüyor değil mi? Aniden ölüyor. Sarhoş, ayyaş, zinada ölüyor Allah muhafaza. Ne kötü hallerde ölüyor. Bu bak elini ayağına değdiremeden gidiyor. Nereye gidiyor? Yerine gidiyor. Evliyaullah'tan birisi ne gördü? Adamın birini gördü. Keşif ehli, manevi gözü açık. Merdivenin başında dünyada. Bir iki adım attı, ayağı tökezledi, yuvarlandı. Yuvarlanırken kafası vurdu merdivene, beyin kanamasından öldü. Merdivende öldü o anda. Böyle çok oluyor. Adam o anda ölüyor o hareket. Öldü. Cesedi merdivenin dibine düştü. Merdivenin başında dünyadaydı, dibinde cehennemde buldu. Ne kadar yakınmış? Ne kadar yakınmış? Bir merdivenlik iş var. Ya? E şimdi sen diyebilir misin ki efendim ben peşini severim, ben veresiyeden yana değilim, Allah bize cennet vaat ediyor ama uzun vadeli vaat ediyor, ben şimdi yaşıyorum, ben keyfimden vazgeçemem. Sen bilirsin. Benden çok sözünde duran yok, Allah buyuruyor. Alışverişiniz mübarek olsun, bozmayın, bozmayın. Malı canı Allah'a teslim ettik, daha karıştırmayın. Helallara teşebbüs edin, tevessül edin, haramlara bulaşmayın. Haramda ne kadar zevk olsa, ne kadar lezzet olsa, ne kadar kar gözükse, ne kadar para gözükse yanaşmayın, ateş. Allah size bu kadar geniş sahaları helal et. Bu kadar meyve suları, maden suları, ayranları, limonataları, sayamayacak kadar çok. Gitmiş onu bırakmış, zıkkım gibi içki iç. Allah sana evlenmeyi helal etmiş. Bu kadar geniş imkanlar halkın. E geçinemiyorsan boşanmayı helal etmiş. Tekrar evlenmeyi helal etmiş. Mesela zinaya ne lüzum var? E hoca efendi işte şimdi bir evlendin mi alıyorsun başına belayı. Bu şimdi kolay oluyor. Kolay oluyor ama cehennemde çok zor oluyor. Cehennemde çok zor oluyor. Rubbe şehveti saatine vrezet hazenen tavila. Bir anlık şehvet, iki dakikalık keyif binlerce sene bela açıyor başına. Değer mi? Bak bir Miraç dersi yaptık. 5 saatlik, 6 saatlik sohbet yaptık. Miracı başından sonuna kadar anlattık. Fatih'teki mescitte. Her salı sohbet oluyor. Bak şimdi Şaban-ı Şerif girecek. Önümüzdeki salı gelin. Akşam namazının peşine. Şaban ayında neler yapacaksınız, ne gün oruç tutacaksınız, ne zikir yapacaksınız. Hepsini anlatıyorum. Miraç'ta neler gördü, anlatıldı. Neler, neler, neler, neler. O günah yapanların halleri, o zina yapanların halleri, gıybet yapanların halleri, hepsi gösterildi. Şimdi Resulullah geldi. Ben gördüm diyor. E sen de inandım diyorsun. E göz göre göre bu ateş seçilir mi ya? Bu cennet bırakılır mı? Bak şimdi ne dedik? Melekler buradan dağıldığımız zaman Mevla'nın huzuruna varıyor. Mevla ne soruyor? Benden ne istediler? Cennetini istediler. Hiç gördüler mi de istiyorlar? Görmeden gayba iman ettiler. Allah ne soruyor? Celle Celaluhu. Peki ya bir görseydiler? Ya Rabbi cenneti bir görseydiler böyle gevşek müşteri olurlar mıydı ya? Bizim şimdi cennet isteyişimiz nasıl? Hey gidi bir insana 60 metrekarelik bir daireyi gösterseler, deseler ki her gün 30 sene, 40 sene neyse güneş doğmadan geleceğin buraya bir imza atacaksın, batmadan geleceğin bir imza atacaksın, bu daireyi bedava sana vereceğiz deseler 60 metre daire için, o adam senelerce oraya gidip ne yapar? İmzalar, efendim ben geldim der, buradayım der, dediğinizi yaptım der, görün bak geldim der ve hiç bu saat münasebetsiz saat demez. Uykum var demez. Neden? Adam diyor ben zaten 60 sene çalışıyorum, ikramiyenin hepsini toplasam bir 60 metre daire anca alıyorum zaten. E bunlar bana bunu bedava verecek. Ne işim var? Kalkayım gideyim. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, bunlardan biri bilseydiler bir yağlı kemik alacaklar, 2 kilo kıyma alacaklar, 1 kilo kıyma alacaklar, hepsi yatsıya gelirdiler, camide yer bulamazdınız diyor. Bu münafıklar için. E şimdi hakikaten 1 kilo bedava kıyma için Ne kadar kuyruk olur? Deseler ki sabah namazında veriyoruz. Sabah namazında uyanırlar mı? Uyanırlar. Caminin etrafını dolarlar mı? Dolarlar. Ya, bir kilo kıyma ya. Bir ekmek için bir bedava bir tane pilav yiyecek iki kaşık diye birbirinin kafasını kırıyorlar. E cennet satılıyor burada, gel al diyorlar. Ya hoca efendi, cennette ne zaman, şimdi biz peşine bakarız. Bak, şimdi açız, ne yiyeceğiz, sen onu söyle diyorlar. Ya. Peki dünyada yemek var, ahirette yok mu? Dünyada içmek var, ahirette yok mu? Cehennemde ne içeceksin? Cehennemde ne yiyeceksin? Zekkum mu yiyeceksin? Vari' mi yiyeceksin? Dikenleri mi yiyeceksin? Ateşleri mi yiyeceksin? Hıslinleri, üst tabakada yananların irinlerini, kusmuklarını, leşlerini, akan cerahatlarını mı içeceksin? Niye ahiretin yemesini, içmesini, geçinmesini düşünmüyorsun? Sizden birinizin evi olmasa, şimdi buradan gidecek yeri olmasa, gülebilir mi? Sevinebilir mi? Keyfedebilir mi? Morali düzgün olabilir mi? Çoluk çocuk çadırda kalsa, şimdi orada da kalsa, bak yıkmışlar oradan, gece konularını yıksalar, yer bulamazsa ne yapacak bu? Peki, ahirette nereye sığınacaksın? Nereye sokulacaksın? Barınağın nedir? Ve me'vâhum cehennem. Barınakları cehennemdir, Allah buyuruyor. Sığınakları cehennemdir. İmansızların, namazsızların. E ne olacak şimdi? Ateşe sığınılır mı? E mübarek adam, işte Allah'ın malı cennet, pazara çıkmış. Kıl şu namazlarını. Doğru dürüst iman et. Abdestini al, guslünü al. Tut orucunu. İslam çok kolay. Haramlardan kaç. Ne var ya? E ne var da hoca efendi, sen gel bana sor işte ne var. Ya. Hiç dünyada tamam şu kulübe yeter diyenini görmedim. Ama cenneti duyunca ya işte girelim de en düşük yerde de idare ederiz. Halbuki girdiği zaman vah ne enayiymişim. Millet nerelere çıkmış, ben nerede kalmışım. Niye âli himmet olmuyorsun? Niye büyük düşünmüyorsun? Hep bunlar nereden geliyor? İman zafiyetinde. Allah imanlarımızı yakini dereceye ulaştırsın. Amin. Amin. Peki Mevla soruyor. فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ Onlar bana neden sığınıyorlar? Ya Rabbi, ateşinden, azabından sana sığınıyorlar. Şeydiler. Hiç uyuyabilirler miydi? Zevk edebilirler miydi? Keyif edebilirler miydi? Gülebilirler miydi? Et tutarlar mıydı? Vücutlarında bir gram et kalır mıydı? Önünde böyle bir cehennem tehlikesi var. Girmende efendim riski var. Kimsenin de garantisi yok. Yarın mahkemesi olacak adam, bir sene sonra mahkemesi olacak adam şimdiden uykuyu kaçırıyor ya. Hele bir de ucunda yüklü bir ceza varsa, hapis varsa. Ya. Önünde cehennem var diyorsun adama. Ama şimdi hoca benim moralimizi bozma, hiç o işleri karıştırma diye. Ya karıştırma da ben mi karıştırıyorum? Yanaşıyor işte. Geliyor. Ateşimi gördüler mi? Görmediler. Bir görseydiler. Ya Rabbi, şimdi anlamadan ateşe kendilerini namzet ediyorlar, burunlarını sokuyorlar. Bir görseydiler, hiç ateşe düşecek iş yapar mıydılar? Bir vakit namaz terk eden 80 sene ateşte azap edilecek. Allah Allah Allah. Men terake salaten mutaammiden. Kasten bir vakit namazı bırakan. Uzibe bin nar hukuba. Bir vaktin karşılık cezası 80 sene cehennem azabıdır. Bir vakit. Farzı için konuşuyoruz. Sünnetleri için değil. Farz. Bunu bir yerde söyledim. Çocuk da gitti. Oradan benden dinleyen bir işte. Bir yerde söyledi onu. Sonra geldi buldu beni. Ha hoca efendi ne var? Sorma, rezil oldum. Dedim niye rezil oldun ya? Senden duyduğum bir şeyi bir yerde anlattım. Biri benimle alay etti, rezil oldum. Niye rezil oldun ya? Fizikçi miymiş, neymiş, atlatmışın biriymiş. Ya dedim diyor, 80 sene cehennem azabı var, namazlarını kıl. O da başladı 5 kere 8'den hesap yapma. Ne oldu bakalım ne kadar yanacağım dedi. Ben de rezil oldum şimdi. Ya ne rezil oluyorsun desene ki ona dedim sen. Hiç hesabı bırak yapma ya. Niye? Sen hiç çıkmayacaksın ki. O hesap İmanı olanlara, sen alay ediyorsun, senin sonun ebedi. Bakayım ne kadar yanacağım diyor. Hiç cehenneme inanan adam 5 kere 8'den ne kadar yanacağını hesap eder mi ya? İmansızlık bu ya. Ne laflar öyle. Sen bana dünyada bir kilimi, ben sana ahirette halı vereyim. Yavurluk. Şimdi kılmıyorum ama kızgın saçın üstünde kılarım. Burada halı da kılamıyor, kızgın saçın üstünde kılacak. Efendiler, cehenneme dayanılacak hal yok. Resulullah Miraç gecesi gördüm diyor. Allah'ın gazabı coşmuş ve taşmış. Bütün dünyanın taşları, en muhkem kayaları ve demir madenleri içine atılsa bir anda yer dumanı havaya çıkar diyor. Buna insanın şu nazik teni nasıl dayanacak? Kem min vechin sabihin ve lisanin fasih ve dem beyne etbaqin nar yasih. Nice güzel yüzlüler, yakışıklılar, nice o fasih belir edebiyat yapan dilliler yarın cehennemin derekelerinde feryat edecekler. Bağırıp duracaklar. İmdat diyecekler. Sana da bağırıldı, çağrıldı. Bak, ezan okundu. Yatsı yıkılmadan şimdi yatılır mı? Mübarek insan. Şimdi kimse cehenneme göz kestirmesin. Ben yanarım, millet nasıl yanıyorsa ben de öyle, millet nereye gidiyorsa ben de oraya demesin. Millet kendi köprüden atmaya kalkıyor, sen atıyor musun? Millet kendini vuruyor, sen vuruyor musun? Deliren çıkıyor meydana. E sen akıllı adamsın. Kar zararını hesap ediyorsun sen. Nasıl böyle düşünüyorsun? Millet nereye giderse ben de oraya giderim. Sakın! İnşallah cenneti kazanacağız arkadaşlar. Bunu kazanmak zorundayız. Bak! Şöyle bir şey olsa, ben de sizle beraber. Nasıl? Ya Rabbi, bu namaz, oruç, hac, zekat, abdest, gusül falan bana biraz zor geliyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi bak, ben senden cennet, mennet, köşk, saray, huri, gılman bir şey istemiyorum. Cehenneme de atma beni, şurada bir çadır kurayım parkta. Orta yolu bulalım yani. Ha, namaz kılıyorsa ona bir köşk ver. Öbürü oruç da tutmuş, ona iki köşk ver. Ama ben senden köşk istemiyorum, saray istemiyorum da beni ne yakıyorsun? Beni bırak şurada, parkta yatayım desen. Böyle bir teklif kabul olur mu acaba? Ferikum fil cenneti ve ferikum fil cehennem. Bir fırka cennette, bir fırka cehennemde. Arada yer yok. Yerini buradan belirle. Koltuklar numaralı. Herkes alıyor. Hem de parayla. Bak. Adam namazı kılıyor, zekatını veriyor, sadakası veriyor. Cennette yerini alıyor. Öbürü de içki içiyor, kumar oynuyor, zina ediyor. O da parayla. O da cehennemde yerini alıyor. Cennet bedava, cehennem pahalı. Abdest kaç para? Namaz kaç para? Oruç hepten tasarruf. Efendim? Hocam zekatla sadaka biraz buna dokunuyor. Anladık da sen de zenginsen zekat veriyorsun zaten. Fakire zekat yok ki. Ne var? Bak cennet ne kadar ucuz. Hac. Hacla param varsa, para olmayan hac farz değil ki. Cehennem ne kadar? Oho! Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Dehaltül cennete. Cennete bir girdim baktım feyde ekseru helel fukara. Ekserisi fakir dolmuş. Neden? Cehenneme gidecek para bulamamışlar. Diyorum ben. Neden? Çünkü içki içecek parası yok, kumar oynayacak parası yok, zina edecek parası yok, pavyona gidecek parası yok, bara gidecek parası yok. Bak. Cennetin ekserisi kimmiş? Fakir. Dehaltül nar. Bir de cehenneme gidin feraytü ekferu ehlen nisa evlegin ya. Ekserisini kadınlarla zenginler doldurmuş. Niye zenginler? Para var cehenneme girmeye. Para onu azdırmış, kudurtmuş, nereye harcayacağını şaşırtmış, cehennemi boylatmış. Şimdi insan parayla cehennemi satın alıp da bedava cenneti bırakırsa Allah buna ne yapsın? Daha ne yapsın? Kitap indirdi, peygamber gönderdi, hocalar gönderdi. Biraz da dinlesene ya. Şimdi ben diyorum ki, hadi cennetten vazgeçilir. Yani çok lüks yerler, çok güzel yerlere ne yapalım? İyi olurdu ama olmasa da olur. Ateşte nasıl dayanacaksın? Hani cenneti kaçırdığını farz edelim. Ateşte nasıl durulur? Yani onun için diyorum, mecburuz cennete girmeye, mecburuz. Başka yer yok. Öbür türlü ateş. Gözün kesiyorsa buyur. Madem ateşe gözün kesmiyor, dünyada denemesi bedava, şu sıcağa bak. Şu sıcağa bak. Burası kaç derece be? Bir de git fırının yanına bir de, potanın yanına. Karabük'te demir tesis, demir çeliğin mühendis çalışıyordu. Kaç yüz metre yukarıda. Bir ayağa kaydı, düştü potanın içine. Görenler dediler, havada dumanı çıktı. Havada. Sırf duman çıktı ondan. Hiç ceset bir şey yok. Ya cehennemde ölmek de yok bir şey değil. Adam dese ki, ya tamam yanıyorsak yanalım da canımız çıksın kurtulalım ya. Canın da çıkmak yok. La yemutu fiyâ ve la yahya. Yanacak, yanacak, yanacak. Canı boğazına gelecek. Ne çıkacak ki ölsün, kurtulsun, ne girecek ki nefes alsın, hayat bulsun. Devamlı ölüm işkencesi. Buna tahammül edebilir misin? Edemezsin. Niye bunu göze alıyorsun? Onun için ateş dayanılacak bir şey değil. Huffetil cennetu bil mekari ve huffetin naru bil şehevat. Cennet nefsin istemedikleriyle kuşatıldı. Cehennem de nefsin istedikleriyle çevrelendi. Allah cenneti yarattı, Hazreti Cibril'i gönderdi. Git dostlarıma bir mekan yarattım, ziyaret et. Hazreti Cibril gel, gitti gördü. Nasıl buldun? Ya Rabbi öyle bir yer ki bunu duyup da buna girmeyen bir kişi kalmazdı. Ne yapar yapar girer ya. Bir de düşmanlarıma bir yer yarattım. Git orayı gör. Gitti cehennemi gördü gel. Ne buldun? Ya Rabbi öyle bir azap, öyle bir gazap. Bunu duyup da bir kişi buraya girmez dedi. Peki dedi. Bir daha git bakalım. Bu sefer cennetin etrafına neleri dizdi? İman ve ameli salih. Nefsin hiç işine gelmeyen işler. Namazı sevmez. Orucu sevmez. Zikri sevmez. Gece kalkmayı sevmez. Uykuyu bırakmayı sevmez. Namahreme bakmamayı sevmez. Sevmez. Bir de cehenneme gitti. Canın ne istiyorsa var. Cehenneme girmek için ne yapayım? Canın ne istiyorsa öyle yap. Cennete girmek için ne yapayım? Canın istediğini yapma. Allah'ın istediğini yap. Kolay mı? Şimdi söyle bakalım. Dedi ya Rabbi, korkarım bu cennete kimse giremez. Korkarım bu cehennemden kimse kurtulamaz. Çünkü bütün nefsin istekleri, şehvetleri cehenneme girmek için seferber edilmiş. Şimdi onun için diyoruz ki burada geldiniz. Sıcak demediniz. Evet, oturuyorsunuz, dinliyorsunuz. Melekler de etrafınızı çevirmiş. Birinci kat semaya kadar feyiz yağdırıyor size. Burada alınca bak neler görüşülecek hakkımızda. Allah Teala meleklere soruyor. Nasıl buldunuz? Ya Rabbi senden bahsediyorlardı, ahiretten bahsediyorlardı, cennetten bahsediyorlardı. Cenneti mi gördüler, beni mi gördüler, cehennemi mi gördüler? Hep soracak onlara. Sonunda ne buyuracak? İşhedû ya melâiketi ennî kad gafertlûm. Şahit olun ey meleklerim. Ben onları affeyledim. Umdukları cennete nail eyledim. Korktukları cehennemden azat eyledim. Siz burada boşuna mı oturuyorsunuz? Siz de az uyanık mısınız? Siz de zararınıza dolaşır mısınız canım siz? Karınıza geldiniz. Meleklerden birisi değil. Ya Rabbi. Onların içinde birisi vardı. O senin zikrin için, ahiret için, Allah rızası için gelmemişti. Ya niye gelmişti? Birini görecekti birini. Adamı arıyordu. Alacaklısı vardı adamda alacağı. Dediler o dediler hocanın vaazında bulursun onu. Dal orada al dediler falan. O da geldi ona. Ya da efendim birinin kızını alacak. Cemaatin içinde görünüyor ki biraz Müslüman görüneyim de namazlı abdestli kızı versin bana diye. İşte başka bir niyetlerle gelmiş. Onu da mı affedeceksin dedi. O zaman Rabbimiz ne buyurdu? Humul kavm la yeşka bihim celisuhum. Onlar benim meclis arkadaşlarımdır. Madem benden bahsediyorlar, benim rızam için toplandılar. Onlarla oturan mahrum olmaz. Şanıma yakışır mı ki hepsini affedeyim, birini mahrum edeyim? Onu da onlara bağışladım. Burası toptan pazar. Daha ne istiyorsunuz? Çal var ıslanmadan balık tutulmaz. Biraz terleyeceksin ama sonunda mükafatı alacaksın. Şimdi okuduğum açta mana vereyim. Kısaca bitireyim. Kella kullarım, asla yolunuz yol değil. Bu yolu değiştirin. Bel tuhibbunel acile. Doğrusunu söylüyorum. Siz peşini seviyorsunuz. Ve tezerunel ahire. Ahireti arkanıza bırakıyorsunuz. Namazı geciktiren, ibadetini yapmayan, vazifesini yapmayan, emir tutmayan, haramı bırakmayan neyi seviyor? Peşini. Zinaden neyi seviyor? Peşin dünya zevki. Biraz sabretse cennette var. Niye zina ediyor? Dünyada da var helalından. Efendim, oruç tutmayan peşin yemeği seviyor. Sabah namazına kalkmayan peşin uykuyu seviyor. Siz peşincisiniz. Ahireti veresiye sayıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Vücuhun yevmeydin ne adıra. Bak size duyuruyorum. Bir takım yüzler aydın olacak. Güzel olacak, güleç olacak. Bakan onların cennetlik olduğunu tanıyacak. İlâ Rabbiâ ne azıra. Rabbisinin cemaline bakacak. Allah'ı ziyaret edecek. Rabbini görecek. Böyle suratlar var, onlardan olun diyor. Bırakın bu peşin zevkleri. Allah'ı göreceksiniz inşallah. İnneküm seteravne rabbekum. Kemâ teravnel kamara leyletel bedri. La tudammûne fî rûyeti. Ey benim ümmetim! Dolunay gecesi, ay dolunmuş 14. 15. gecesinde ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi öyle açıkça bulutsuz havada ayı gördüğünüz gibi kimse kimseye eziyet etmediği gibi herkes eşit gördüğü gibi çek kafanı ayı göremiyorum demediği gibi Rabbinizi de öyle göreceksiniz. Allah Teala aya benzemez haşa. Ama görmeyi görmeye benzetiyor yani bizim görüşümüzü. فَاِنْ اِسْتَطَعْتُمْ اَلَّا تُغْلِبُوا عَلَى صَلَاتٍ قَبْلَ طُولُوا الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَفْعَلُوا. Eğer Allah'ın cemalini görmek istiyorsanız güneş doğmadan sabah namazı, güneş batmadan ikindi namazını yetiştirin, bir kere kazaya koymayın diyor. O zaman göreceksiniz. Allah'ın cemalini görmek için insan ne vermez ya? Cennet nedir Allah'ın cemalinin yanında ya? Onun cemalini bir kere görmek bütün nimetlerden büyüktür. Cennet orada onun cemali görüldüğü için cennettir. Yoksa zindan olur. Lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. Lazım olan ev sahibidir. Boş eve gitsen istediğin kadar saray olsa, kimse olmasa, konuşan görüşen olmasa o evde huzur olur mu? Allah'ın cemali görülecek. Celle Celaluhu. Ve vücuhun yevmeydin basira. Bir takım suratlar ekşi olacak. Yüzünden düşen bin parça olacak. Tefunne yufale biha fakira. Ona bakan diyecek, bu adam cehennemliktir. Ve kendisi de belinin kırılacağı bir muameleye tabi tutulduğunu yakinen anlayacak. Eyvah diyecek. Ben helak oldum. Ya. Adama diyorlar sen bittin. Nerede bitti? Efendim, dükkanı batınca biter mi adam? İşi bozulunca biter mi? Hasta olunca biter mi? Cehenneme gidince biter işte. Cehenneme gitmedikten sonra bitmez. Kella, reddediyorum, reddediyorum, tutumunuzu beğenmiyorum, kullarım sizin hareketlerinizi tasvip etmiyorum. Veliniz, Mevlanız benim, beni dinleyin. Allah buyuruyor. İdâ belegetit terâkiye, ne zaman ki can boğaza gelecek, ölüm meleğinin yardımcıları ayak parmak uçlarından beri çekecek, çeke çeke çeke yukarı doğru gelecek. Göğüs kafesine, buraya yanaşacak. Ve kîle men râk. O başında hocalar toplanmış, doktorlar toplanmış, eşi, dostu, sevenleri hepsi diyecek. Kim buna ilaç edecek? Kim okuyacak? Kim üfleyecek? Kim hap verecek? Kim ameliyat edecek? Kim kurtaracak bunu? Çağırıyor. Eğer kafir ise, pis ise, murdar ise, onun ruhu, melekler gelecek. O diyecek, benim elimi bulaştırma bu leşe, sen çek. O diyecek, benim elimi bulaştırma bu dinsiz, kitapsız gavura, sen çek. Allah, Allah, Allah. Melekler nefret ediyor bunu, imansızlardan ya. Kim bunun ruhunu alacak? وَظَنَّنَّهُ الْفِرَاقِ Adam öyle upuzun uzanmış, yakinen anlayacak ki, artık bu ayrılıktır. Sevdiği dünyayı bırakıyor. Eşi dostu bırakıyor, bir daha dönmemek üzere veda diyor, bir daha o yataklarda yatmayacak, bir daha o kendi evinde halısı üzerinde dolaşmayacak, koltuğunda oturmayacak, arabasına binmeyecek, sevdiklerini görmeyecek, ayrılık! Hepimize bu gece olabilir. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ Diz dize bitiştiği zaman Artık can çıkar, soğumadan ayakları birleştirelim, gözlerini kapatalım. Gidiyor. İlâ rabbike yevmeydinil mesâk. O gün gidiş Rabbinedir. Ancak Allah'a gidiyor. Nereye gidiyor? Sanayi mezarına gidiyor. Şehitliğe gidiyor, Kozlu'ya gidiyor, zindan arkaya gidiyor, zincirli kuyuya gidiyor. Sen öyle zannet. Oraya beden gidiyor. Ruh ancak Rabbine gidiyor. Ama nereye gidiyor? Birinci kat semaya kadar çıkarılıyor. Mümin ise ruhuna gök kapıları açılıyor. Kafir ise yedi kat gökten aşağı bırakılıyor. Siccine kadar, yedi kat yerin dibindeki şeytanların tevkifhanesine kadar indiriliyor. İşte gidiş Allah'a. Allah o günümüzü mübarek eylese. Allah'ın ölüm meleğini en güzel surette irsal eylese. Gelecek. Esselamu aleyke ya veliyallah. Ey Allah'ın dostu, selam olsun sana. İnne Allah'a ekrevke selamü beşruke bil cennet. Allah sana selam söylüyor, seni cennetle müjdeliyor. Korkma, üzülme diyecek. Bir de Cebrail aleyhisselam sağ kanadını açacak, cennet manzaralarını gösterecek. O cennette gideceği yeri görürken ruhu yağdan kıl çeker gibi çıkacak, hiç farkında olmayacak. Ya, böyle ölenler var. Kaddimuni, kaddimuni, çabuk götürün beni, leş dünyada bir dakika daha komayın beni diyenler var. Ama öbürüne gelecek, ey Allah'ın düşmanı, lanet olsun sana. Allah gazap ediyor sana, cehennemle müjdeliyor seni. Dediği zaman da cehennem manzaraları gösterilip, bak gideceğin yer burasıdır. Dendiği zaman, bu zengin olsa ne olur? Bunun dünya bunun olsa ne olur? Bu en büyük makam sahibi rütbeli olsa ne olur? O zaman ya veyleha, vay benim halime vay. Ey ne tezebune, nereye götürüyorsunuz beni? Götürmeyin beni. Yesme'u savte'a kullu şeyin lel insan. İnsandan başka her şey onun bağırmasını duyacak. Cenaze, tabut giderken insanlar sırtına almış, mezarlığa doğru götürüyorlar. İza vudaatil cenazetu ihtemele ricalu ala anaqim fe in kana salihatan qalet kaddimuni kaddimuni. İyi bir adam ise, imanlı Kur'anlı çıkmış ise can, o diyor kabirdeki makamını, cennet bahçesini görüyor, çabuk götürün beni, çabuk götürün beni. Ve in kana simad zalike, kafir münafık facir fasık ise qalet ya veyleha ayne tedebune bi, vay buna vay, bu cenazenin haline vay, nereye götürüyorsunuz bunu, ateş çukuruna mı götürüyorsunuz bunu? Kabire ateş dolacak. Yesme'u savte'a kullu şeyle lisan. İnsandan başka her canlı duyar. Gökler yerler onun inlemesini, bağırmasını duyar. Bir tek insan duymaz. Velefseme'u saygı. Duyan zaten diyor düşer bayılır, cenaze de ortada kalır. O zaman gayba iman kalmaz. Gördükten sonra herkes inanır. Ama biz inanıyoruz. Bu böyle olacak. Şimdi gitti Rabbine. Ne olacak bunun durumu? فَلَا صَدَّكَ وَلَا صَلَّا. فَلَا صَدَّكَ, tasdik etmedi, inanmadı, kabul etmedi. وَلَا صَلَّا, namaz da kılmadı. Durum vahim. Birincisi ne? İmansızlık. İkincisi ne? Namazsızlık. Kıyamet suresinin ayetlerini okuyorum size. İmansızlıktan sonra ne geliyor? Namazsızlık. Daha ondan büyük günah yok. Anasıyla zina etmekten beter. Bak ne diyorum sana. Babasının kafasını kesip içinde şarap içmekten beter. Bak ne diyorum sana. İddialı konuşuyorum sana. Boşuna konuşmuyorum sana. Şirkten sonra, gavurluktan sonra namazsızlıktan büyük günah yok. Ayet فَلَا صَدَّكَ, inanmadı, وَلَا صَلَّا, kılmadı diyor. Velakin kezzebe, yalanladı, inkar etti ve tevella, arkasını döndü gitti, davetime gelmedi diyor. Müslümanlar, çaremize bakalım. Bu beş vakit namazı ne yapacağız? Bunu vaktinde kılabiliyor muyuz? Bunu kazaya bırakılması büyük vebaldir. 24 saat verdi Allah bize. 24 bin nefes aldırıyor bize. 48 bin nefes aldırıp verdiriyor bize. İçeri girenle dışarı çıkanı ayrı sayarsan. Bu kadar sulan nimetler verdi bize. Havalar teneffüs ettiriyor bize. Bir nefes bu doktorların elinde olsa Milyar isterler senden o nefes senin ömrünü uzatmaya. Bir böbrek, bir göz kaça mal oluyor? Onu da kendileri yaratamıyorlar. Allah'ın yarattığı bir şeyi ondan ona nakledebiliyorlar. Onu da doğru dürüst beceremiyorlar. Efendim, bu kadar nimetlerin sahibi secde et diyecek, gelmiyorum ya Rabbi diyeceksin. Etmiyorum ya Rabbi diyeceksin. Sonra da cennete gireceksin. Muhal bu iş. Bak, kılmadı, inanmadı, kılmadı. Müslümanlar, biz büyük bir gaye için yaratıldık. Biz yemek içmek için, evlenip doğmak doğurmak için yaratılmadık. Eğer bunlar için yaratılsaydık bunları bırakmazdık. Burada çakılır kalırdık, kazık çakardık, otururduk. Biz büyük bir gaye için yaratıldık. Allah'ı bilmek, ona kulluk etmek, ebedi saadeti kazanmak. Buraya, oraya giderken, geçerken uğradık. Bura bir geçit yeridir. Bura kalma yeri değil. İstediğin kadar kazığını sağlamla, kazığını sökecekler. Çadırını uçuracaklar. Yerinde yeller esecek. Bizden evvel buralarda kimler vardı? Buralarda kimler vardı? Yüzlerce sene, binlerce sene evvel. Hepsi gittiler. Bize mi kalacak? İman. Bu iman lafla olmaz. Neye göre inanacaksın? Ehli sünnet vel cemaat itikadına göre. Müslüman mısın? Müslümanım. Ondan sonra Allah-u Teala nerededir? Yukarıdadır diyor. Oldu mu şimdi? Sıfatlarını say. Ne bileyim? Adam akbak olmuş, bembeyaz sakallıyla. Efendi babaya geldi o zaman. Ali Haydar Efendi Hazretleri. Ne iş yaparsın dedi. Şeyhim dedi. Şeyhlik de meslek mi ya? Doktorluk gibi. İyi peki, sana bir soru sorayım. Buyur sor dedi. Allah-u Teala erkek midir, dişi midir? Tövbe ya. Bak ne biçim soru soruyor ona? O da şeyhim diye geçinen adam demesin mi ki hem erkektir hem dişidir dedi. Niye dedi? Kadınların Allah olmayacak mı dedi ya? Manyağa bak. Şimdi böyle insanlar var. Hep sakalı da var. Adam cahilmiş. Allah'ın sıfatını bilmiyor. Allah'ın şanına yakışanları bilmiyor. Yakışmayanları bilmiyor. Ahiretle ilgili meseleleri bilmiyor. Dirilmeye inanmıyor. Bak Efendi Hazretlerimiz diyor. 40 sene belki evvel. İsmail Ağa'da mektubat okuyorum diyor. Yatsıdan evvel. O zaman cemaat yoktu böyle. Birkaç saf. Caminin tam ortasından diyor. 60 yaşlarında bir adam o zaman. Hoca Efendi bir şey sorayım. Ne var? Biz dedi dirilecek miyiz? Dedim herhalde şaka yapmıyorsun. Yok dedi vallahi bildim bileli namaz kılalım dedi. Dirilmeyi de senden işittim. Durum bu. Bir nene vardı. Namazı bırak, oruca 5 katar. Efendim. Dedi bana uşağım dedi. Bu dirilme hiç kafam almıyor bu işi. Bu nasıl olacak? Kafam sarmıyor dedi. Dolma mıydı dedim, sen nene sarasın bunu ya. Sen ne anlarsın bu işten? Ben buna hiç aklım ermiyor. Aklın ermiyor da dedim, niye namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun? Enayi misin ya? Dirilmek yoksa hepsi boşa gitti ya. Dirilmek olmadı mı yapanın yanına kar kaldı ya. Allah oyun mu oynadı yani? Bu kadar alemi kurdu, düzeni kurdu da ondan sonra çocukların oyunu gibi vurdu bir tekme yıktı. Mevla buyuruyor. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Gökleri, yerleri ve içindekileri boşuna yaratmadım. وَمَا كُنَّا لَا عَبِينَ. Biz oyun oynamıyoruz. Hikmetsiz iş yapan oyun oynamış olur. Yaparız kaleleri, kuleleri, çocuklar denizin kenarına, suyla kumda, ondan sonra akşam oyun bitti, vur geçsin. Gökleri, yerleri kıyameti kopartacak, herkes öyle kalacak. Olur mu böyle diyor Allah? Oynuyor muyum ben? Gel bakalım hesap vereceksin. Güneşler, aylar, gökler, yerler, felekler, melekler sana diye çalıştı, senin hizmetine çalıştı. Sen neye çalıştın? Sen kimin hizmetine çalıştın? Evliya Allah'tan birine dediler, mahşerde hesap 50 bin sene sürüyormuş, vah yandık ne kadar uzun. Hiç öyle sizin bildiğiniz gibi uzun değil dedi ya. Yani dedi, iki kelime de bitecekti. Ya ne kolaymış. Hele bir şöyle, Allah Teala kuluna buyuracak, men turabudem tugerabudi. Farsça. Ne demek? Ben senin içindim, sen kimin içindin? Çıkabilirsen altından çık. 50 bin senede de bitmez bu hesap. Allah diyor ki ben senin içindim, senin iyiliğine çalıştım, seni yoktan yarattım, borçlu muydum, yedirdim, içirdim, nimetlerle kuşattım, sen kime çalıştın? Bu Allah'ı inkar ediyorsun, bir de inkar edenlerin peşine gidiyorsun. Nereye varacaksın? Onun için kardeşlerimize tavsiye ediyorum ki anadan babadan amentü okumakla körü körüne ezbercilikle iman olmaz. İman ilim ister, illa ehli sünnet itikadını öğrenin. Ehli sünnet dışı sapık fırkalar var. Mutezile var, Cebriye var, şu var, bu var. Bunların da inançları şu anda yayılmış. İlahiyat fakültelerindeki dekanlardan, profesörlerden bu sapık mezhepleri savunanlar var. Bunlar açık oturumlara çıkıyorlar, milletin kafasını karıştırıyorlar. Onun için neye inanacağınızı bilin. Bu iman meselesidir. Amelde müsamaha var, imanda müsamaha yok. Resulullah budu men fâregel cemaate kıyde şivrin. Feynev min cüzâi cehennem. Ehl-i sünnet inancından bir karış ayrılan cehennem cemaatlarına dahil olur. Tirmizi hadisi. Onun için size biz bir küçük risale yazdık. 90 küsur sayfa. Niye küçük tuttum onu? Bak Recep-i Şerif'i bile yazdım 290 sayfa. Ama itikadı ne kadar yazdım? 90 sayfa. İstesem onu yaparım 1000 sayfa. Kitap çok. Ama o zaman aklınızda bir şey kalmaz. Biz size neyi yazdık? Zaruriyat-ı diniye. İnanmanız mecburi, inanmazsan ehli sünnetten dışarı çıkmış olursun. İtikad risalesindeki meseleleri şöyle bir gözden geçirseniz, buna göre imanınızı gözden geçirseniz, tahsiye etseniz, bir yoklama yapsanız, bir sağlama yapsanız, ben buna nasıl inanıyorum acaba diye, inşallah Allah hakkında, sıfatları hakkında, ahiret hakkında, sırat mizan hakkında bunlara inanırsanız ehli sünnet inancında sabit olursunuz inşallah. Ama neme lazım derseniz bir de bakarsınız çıkmışsınız. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda setekûnü fitenün kökü tayinle elil muzlim. Fitneler kopacak. Ortalık kararacak. Yusbihur racülü fiyâ mü'mine. Sabaha imanlı çıkan ve yüpsi kâfira akşama gavura dönecek diyor. Allah Allah. O zamandayız. Sabah evinden mümin çıkıyor, akşama kadar imanını koruyamıyor. Karşılaştığı laflar, sözler, okudukları, dinledikleri, gördükleri, işittikleriyle imanını yitirerek evine kâfir dönüyor. Ve yüpsi mü'minen ve yusbihur kâfira. Akşama imanlı çıkıyor, sabaha gavur kalkıyor. Bu nasıl oluyor? Eskiden bunu anlamak zordu ya. Eve Müslüman girdi de sabaha kadar ne yapacak? Evde bir televizyon var. Aman ya. Kaç kanaldan oluk gibi pis inançları, fikirleri akıtıyor. Hakikaten öyle programlar, hatta öyle şarkılar bile var. Adam namesine eşlik etse kafir olur gider. Senin insafın yok mu diyor Allah'a ya? Adaletin bu mu diyor ya? He? Ben senin kulun değil miyim diyor ya? Şarkılara bak. Müziğini, eğlencesini bıraktık, lafı adamı gavur ediyor ya. Kahpe felek diyor ya. Felek dediğin nedir ya? Kahpe felek diyor, sevgilimi elimden aldı. Lan sevgilini felek mi aldı, melek mi aldı? Ezrail aleyhisselam aldı. Kim emretti? Allah emretti. Sen feleğe sövdün, kime sövmüş oldun? Allah'a sövmüş oldun. Allah Teala buraya Esub ibn Adem'e dehra ve ene dehr. Adem oğlu feleğe söver, onun felek diye sövdüğü benim, bana sövüyor diyor. Çünkü neden? Felek ona ne yapmış diyor. Felek göklerin dönmesine derler. Felekler, melekler bir şey yaratamaz. Başına gelen her şeyi yaradan Allah'tır. Kazaya rıza göstereceksin. Sövülür mü kahpe diye be? E onun için kardeşlerim ben size ne anlatayım ya? Bu zaman o kadar zorlaştı ki adam bir programdan bir şarkıyla kavur eder bunlar ya. İçeriğini bilmesin, lafın manasını düşünmesin. Eşlik eder. Efkarlandım ya. Vah! Efkarlandın ama cehennemde daha efkarlanacaksın ya. Biraz düşünsene bu ne diyor? Ne konuşuyor? Onun için hepiniz inşallah bu gece ben size tavsiyem. Bu gece uyumadan, belki ben bu gece ölürüm. Niceleri gece yatıyor, sabaha cenazesi çıkıyor. Belki ben bu gece ölürüm. Belki benim fikirlerimde, inançlarımda, ehli sünnete uymayan kıl kadar bir şey varsa İmam-ı Rabbani buyuruyor, kurtuluş muhaldir. Mümkün değil. Kıl kadar ehli sünnet dışı fikir olsa. Nasıl yapacağız ya? 90 sayfa şey, küçük risale. Otur. Hanım da derse sana efendim, benle biraz konuşsana, hiç ilgilenmiyorsun bilmem ne. Onu da eline ver bir tane. Bak hanım, ne din kalır, ne iman kalır, ne nikah kalır. Ölsek nereye gideceğiz? Şu ehli sünnet itikadını bir gözden geçirelim. Allah'ımız da şahit olsun. Biz buna inandık diyelim ya. Efendiler, en mühim mesele itikattır. Bunsuz hiçbir amel kabul olmaz. Sabaha kadar namaz kılsa, akşama kadar oruç tutsa, Allah'ın sıfatlarından birini yanlış bilse, gitti boşuna. Gitti boşuna. Allah'ın oğlu var dese gitti. Göktedir dese gitti. Ya. Ne diyelim? Sapıklık çoğaldı. Sizi Allah'a sığındırıyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. İtikad risalesi işte felâ saddaka, inanmadı diyor Allah. Biz ona göre inanacağız inşallah. Ve lâ sallâ, namaz da kılmadı. Şimdi ikinci bela namazsızlık. Bunun üzerine de konuşuyoruz. Bu namaz ne kadar önemli olduğunu konuşuyoruz. Çok sohbetler yapıldı ama arkadaşlar dediler, bu hususta bir sohbet yapasın. Tek kaset olsun, birkaç tane olmasın. Herkes onu alabilsin, dinlesin, dinlesin, bu namazın önemi beyan edilsin. Biz de geçen bu, bizim camide ama pek adam yoktu. Bu hususta bir sohbet yaptık. Namazın önemi, namazsızlığın, imansızlığın köprüsü oluşu ve namaz kılmayanların, Allah muhafaza, ehli sünnete göre durumları, Müslüman mıdır, kafir midir, durumları nedir, tehlikededir, son nefeste imanları tehlikededir. Ya. Ebu Leys Semerkandi Hazretleri anlatıyor orada. Ta 1000 sene evvel yazılmış bu eser, 1000 sene. Evliya Allah'tan birisi diyor. Kardeşimi gömdüm diyor. İçeri mezarda bir şey düşürmüşüm diyor. Önemli bir şeyini, eşyasını. Öyle bir şey olursa mezar açmak lazım. Gittim diyor, mezarın kenarından açıyorum ki o şeyimi alayım, bir de baktım diyor, mezarın içi sanki böyle şey, petrol. Yanıyor diyor mezar, yanıyor. Ne yapardı, ne yapardı? Bir de çıktı ki namazı geciktirirmiş. Ya kılmayan ne olacak? Kılmayan ne olacak? Ama milletin umurunda değil. Etrafımızda çok kılmayanlar var. Şimdi bunlara bak, Ramazan yaklaşıyor. Oruç tutar, namaz kılmaz. Ne olacak? Mevla buyuruyor, inanmadı, kılmadı. İnkar etti, döndü gitti. Sümme zehebe ilâ ehliyete batla. Bir de şımara şımara, kibirlene böbürlene, ufak dağları ben yarattım der gibi, hiç ölmeyecekmiş gibi. Allah Allah. Allah'ın huzurunda da eğilmiyor, utanmıyor, namaz kılmıyorum diye sıkılmıyor. Evlâ leke fe evlâ. Sümme evlâ leke fe evlâ. Ey imansız, namazsız diyor. Helak olasın, kahrolasın. Bu yakışır sana, layıktır sana diyor. Allah buyuruyor bunu ya. İmansıza, namazsıza bedduayı Allah yapıyor. Onun için şimdi bu gece söz verin. Bir daha namaz kaçırmama, kazaya bırakmama karar verin. Hoca efendi, ben işte çok vaktim yok, darım, şuyum, buyum. Biz size farzları yüklüyoruz. Sünnetleri kılmasanız bile illa kılın ama farzı hiç olmazsa kılın diyoruz. Farzı hiç olmazsa kılın. Farzları toplasan 20 dakika, 25 dakika tutmaz günde. Bunu da koyan, geri bırakan Allah muhafaza etsin, son nefeste imanı kurtaramaz arkadaşlar. Zor! Zor! Allah buyuruyor, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبِعُوا الشَّهَوَاتِ. Namazı zayi ettiler, keyiflerine uydular. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Yakında gayyayı boylayacaklar. Gayya neresidir? اَلْغَيُّ وَلَذَنْ بِعْرَانِ يَسِيلُ ف۪ي مَا صَدِيلُ اَهْلِ النَّارِ. Cehennemde iki kuyu var. Birisi gayya, birisi esamdır. Bütün cehennemin yukarı tabakada yananların irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatleri aka aka aka aka gayya kuyusuyla esam kuyusuna doldurulur. İşte Allah'a şirk koşanlar, adam öldürenler, zina edenler ve namazı terk edenlerin gideceği yer gayya ve esam kuyusudur. Cehennemin de rastgele yeri de değil, en dibindeki leş yerinde. Bunu yapmayalım. Son nefesimizi tehlikeye atmayalım. Secdemizi yapalım. Namazımızı kılalım. Bu sohbetten istifade edin. Hem kaseti var, hem VCD'si var, görüntülü. İsteyen görüntülü şekilde. Bugün bir kardeşimiz geldi. Hocam dedi, Allah senden razı olsun dedi. Bizim hanım namaza çok gevşekti, koyduk dinledik dedi. Başladı şimdi dedi böyle. Gözü gibi namaza dikkat ediyor. Çok tesiri var bu kasetlerin. Dünyanın nerelerinden bize telefon geliyor. Geçen gece İngiltere'den aradı adam. Ben dedi Bodrum'da eğleniyordum. Gençlerle beraber bir kaset dinledim senin sohbetini. Tevbe ettim. Şimdi dedi başımda sarık var, üstümde cübbe var dedi. Namaza başladım dedi. Bıraktım kötü yolları dedi. İngiltere'den arıyorum dedi. Dünyanın her yerinde. Ben her yere yetişemem. Ben hasta adamım. Bak burada pompayla yaşıyorum. İnsülin pompasıyla. Bak burada. Böyle pompa bağlı ona. Şeker hastasıyım ben. 300, 500 bir iniyor bir çıkıyor. Ben her yerime vurmuş. Ben size hizmet etmeye geldim. Ben sizi Allah için seviyorum. Hiçbiriniz cehenneme girmeyin istiyorum. Size acıyorum. Allah da bana acısın. Çünkü benim de bir garantim yok. Ben sizden beter tehlikedeyim. Ama ben size acırsam Allah da beni kurtarır ya. Ben birisi cehenneme giderken seyredersem Allah beni affetmez ya. Müslümansınız. Allah hepinizden razı olsun. Çoluk çocuğunuzu ateşe koymayın ya. Sabah namazına kaldırın, kıldırın ya. Acımayın, böyle acımak olmaz. Cehenneme göndererek acınmaz. Böyle merhamet olmaz mı? Mazarrat olur. Allah size de acıma hissinizi artırsın inşallah. Şimdi şurada bir ama olsa, senin gözünün önünde çukura doğru gitse, birisi de buna bırak düşsün bakalım nasıl gümbürdeyecek, ses çıkacak, seyredelim dese. Bu ne insafsızdır, bu ne vicdansızdır ya. Adam namaz kılmıyor. Bu şimdi ölse diyor Allah kayya kuyusunu boylayacak diyor. E sen de bunu seyrediyorsun. Bana ne ya bırak şimdi bir şey dersin sana mı kalmış der. Olur mu ya? Tatlı dille güler yüzle. E ben hoca değilim vaaz edemiyorum. Bak biz size sohbet yapıyoruz. Bu kaset arabada, evde, her yerde dinleniyor. İstersen görüntülüsünü koy dinle. İstersen sesini dinle. Ne olur? Adam bir dinliyor. Baştan zorlan şerlen dinlemem etmem peşinden biraz daha yok mu diyor. Çünkü zerre kadar imanı olana vaaz fayda verir. Ve zekkir fe inne zikra tenfe'ul müminin. Habibim nasihata devam et. Kimin Allah'a ahirete imanı varsa vaazdan tesirlenir. Ama bir insan tınmıyorsa biz ne yapacağız? İman yoksa, cennet cehenneme inanmıyorsa ona ne yapacağız? Şimdi onun için Allah'ın haram ayı Recep-i Şerif çıkıyor. Allah bizden hoşnut ve razı eylesin. Şahit ve şefaatçi eylesin. Bu mübarek ayı uğurluyoruz. Allah'ın haram ayı, günahlar kat kat yazıldı, sevaplar kat kat yazıldı. Bu mübarek gecede size yetiştik, kavuştuk. Sonu da olsa inşallah, son bir günü de olsa tevbenizi yapın. Guslünüzü alın. Recep'in sonunda guslünüzü alın. Namazına başlayın, kılmayanlarınız varsa. Bir daha bırakmama karar verin. Zaten Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif geliyor. İnşallah Kadir gecesine dostlar gibi erişirsiniz. Bayram gecesine dostların bayramıyla ulaşırsınız. Bayram sabahı cennetliklerden olursunuz da bayramınız mübarek olur. Aa, adam çıkmış pazara benden evvel, Arefe gününden bayramlık alıyor. Oruç tuttun mu? Yok. Namaz kıldın mı? Yok. Teravih kıldın mı? Bu gavurların bayramı değil ki. Nasıl bayram yapıyorsun sen ya? Bu ne bayramıdır? Eğer cennetliklerden sen bayram sabahında, bayramın mübarek olsun. Şimdi ölsen cehenneme gideceksin, birbirini tebrik ediyorsun. Bayramın mübarek olsun. E cehennemlik adamın nesini tebrik ediyorsun ya? Efendiler etmeyin, gitmeyin. Kendimize bir çeki düzen verelim. Freni patlamış araba gibi bodozlama cehenneme doğru yuvarlanmayalım. Bir fren yapalım, bir stop edelim ya. Duralım ya Rabbi bizi yarattın, yaşattın. Yediriyorsun, içiriyorsun. Sana döndük Allah'ım, tövbe ettik ya Rabbi. Diyenlerden olalım. İnşallah. Evet. Eyahsebul insan ve yutrake suda. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Koyunu bile bağlıyorlar da seni mi başıboş bırakacaklar? Elem yekun utfeten min meniyyumna. Fezleke çıkarıyoruz. Hesap bağlıyoruz. Bitti. Yaratılışınızı düşünün diyor. Bir damla su değil miydin? Atılan meni değil miydin? Sümme kâne alekaten. Sonra ana rahminde bir damla kan olmadın mı? Bir pıhtı kan olmadın mı? Bir çiğnemet olmadın mı? Fehaleke, seni orada Allah yaratmadı mı? Fesevva el ayak göz kulakla donatmadı mı? Ve cealeminiz zevciyeni zekâra vel müzâ. Aynı sudan istediğini erkek istediğini dişi yapmadı mı? Çık dediği zaman çıkmadın mı? Ben kalıyorum gelmiyorum diyebildin mi? Yaratma beni diyebildin mi? Sana mı sordu? Bana mı sordu? Kendimizi bu alemde bulduk. E şimdi diyor, madem ki bu geriyi bir muhasebe yaptığın zaman senin elinde olmadığını anlıyorsun. Eleyse zâlike bi kâdirin alâ yuhiyyel mevtâ. Bu Allah ölüleri diriltmeye kadir değil midir diyor. Sübhanekallah. Yani şimdi Lokman-ı Hakim oğluna dedi ki, evladım ölüme inanmıyorsan uyuma bakalım. Ya baba olur mu? Dirensem dirensem, ayaklara dikilsem, uyku geldi mi kapladı mı boş çuval gibi yıkar beni aşağı. O zaman dirilmeye inanmıyorsan uyanma bakalım. Ya Rabbi, baba öyle şey olur mu? Günlerce uyusam bir de bakarsın gözüm açılmış. Uyanmayayım desem yine uyanırım. Evladım, uyumamaya gücün yetmez, uyanmamaya gücün yetmez. Anla ki sen senin elinde değilsin, sen Rabbinin elindesin, öyleyse Rabbine itaat et. Bak bu dünyaya geldik, gelirken bize sormadılar. Geliyor musun, kalıyor musun demediler. Bizi öldürecekler, ölüyor musun, kalıyor musun demeyecekler. Bizi diriltecekler, çıkıyor musun, yatıyor musun demeyecekler. Şimdi sen nasıl diyorsun ki ben dirilmeyeceğim ya? Kendi elindeysen ölme, uyuma. İstemediğin şeylerle karşılaşma. Kendi elinde değilsen Rabbini bil. Rabbini bil, Rabbine itaat et. İşte biz iman ettik, Allah bizi diriltecek, hesaba çekecek. Allah o günde hesabımızı kolay eylesin. Allah iman selametiyle çene kapamak cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin diyen dillerinizi nar cehennemden azat eylesin. Şimdi ben her zaman buralara gelemiyorum. Sizi adres veriyorum, çağırıyorum. Halit Caddesi'nde kime sorsanız gösterir. Her salı akşam sohbetlerine gelin. Her cuma sabahı 14 secde yapılıyor. Kimin ne muradı varsa Allah veriyor. 14 secdede ne niyetle yaparsanız o niyet hasıl olur. Nice çocuğu olmayanlar, nice hastalar, nice dertliler hep şifa buldular. 14 secde Allah'ın kapısıdır. Her cuma sabahı devam ediyoruz. Oraya da davet ediyoruz. Arada da biz gelebilirsek yine geliriz inşallah. Böylece sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Şimdi vazifemiz ne? İtikad Risalesi'nden inancımızı gözden geçireceğiz. Ondan sonra namazla ilgili sohbeti mutlaka dinleyeceğiz. Dinleteceğiz. Elimiz erdiği kadar, gücümüz yettiği kadar insanlara ulaştıracağız. Böylece mübarek Recep ayını uğurlayacağız. Af olarak çıkacağız inşallah. Şimdi bir cennet isteyelim. Cehennemden sığınalım. Ve af olarak dağılalım inşallah. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'elükel cenne ve ne'udübike minen nar. Allahümme inna nes'elükel cenne ve ne'udübike minen nar. Allahümme inna nes'elükel cenne ve ma qarrabe ileyha min kavlim ve amel. Ne'udübike minen nar ve ma qarrabe ileyha min kavlim ve amel. Allahümme inna nes'elükel min khayr ma se'eleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'udübike min şerri ma iste'azeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Entel müstehan ve aleykel belâh ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Uzaktan yakından gelen kadın erkek cemaatimizi affeyle, mağfiret et. Umduklarımızdan, hal korktuklarımızdan emin eyle. Ehl-i sünnet itikadıyla ya Rabbi sebat etmek nasip eyle. Cümlemizi namaz ehlinden eyle, zikir ehlinden eyle, Kur'an ehlinden eyle. Ya Rabbi bizden evvel ölenlere karı karı rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, makamlarını cennet. Bu cemaatin geçmişlerine rahmet eyle. Recep-i Şerif'i bizden razı eyle, şefaatçi eyle. Şaban-ı Şerif'e de hayırla kavuştur. Bereketlerine nail eyle. Ramazan-ı Şerif'e iman ile, ibadetle, taatla, takatlarla, kuvvetlerle kavuştur. Ya Rabbel Alem. Ya Rabbi amin diyen dillere cehennem ateşi değdirme ya Rabbi. Amin diyen vücutlara cehennem ateşi değdirme. Ya Rabbi yaratılış gayemiz için hizmet etmek bize nasip eyle. Boş işlerden bizi muhafaza eyle. Kötü inançlardan, fiillerden, amellerden bizi muhafaza eyle. Senin yoluna yardım edenlere yardım eyle. Sen fazl-ı kerem ile bu dinine davet edenlere, bu daveti her yere tebliğ edenleri hayırlı muratlarına ulaştır ya Rabbi. Şerlerden emin eyle. Askerliğimiz, polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle. Vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabben alim, sahil İslam vatanlarını da muhafaza eyle. Müslümanları işgalden kurtar ya Rabbi. Filistin, Somali, Keşmir, Irak ve Afganistan, her nerede Müslümanlar zulme uğramış, Müslümanları halas eyle. Esirleri kurtar ya Rabbi. Hapistekileri kurtar ya Rabbi. Dertlere devalar ihsan eyle. Borçlulara edalar ihsan eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Selamun alel murselin. Elhamdülillahi ya Rabbel alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi meşâhidin. Efendim ve hâsâ ve lâ arvâhîm vâtihâdîl cemaatil hâdirîn. El-Fâtiha.